miejscu wciąż pracują policjanci strażacy. Przyczyny wybuchu ustalą eksperci. Szef amerykańskiej dyplomacji z wizytą w Wiedniu John Kerry spotka się z ministrami spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, aby rozmawiać o negocjacjach atomowych z Iranem. Na zawarcie porozumienia Zachód i Teheran dają sobie czas do 20 lipca. Wtedy mija termin obowiązywania tymczasowego porozumienia, na podstawie którego zniesiono część sankcji wobec Iranu. A podczas dzisiejszych rozmów ma być poruszony także temat izraelsko-palestyńskiego konfliktu. Błękitne flagi na kołobrzeskich plażach. Z ich obecności powinni być zadowoleni miłośnicy morskiej kąpieli, bo ta flaga to międzynarodowe wyróżnienie za czystość wody, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. To wyróżnienie zostało przyznane plaży centralnej i zachodniej. Patrząc na tą flagę, to pierwsza reakcja, że wszyscy, którzy przebywają na plaży, mogą czuć się bezpiecznie. Na to się składa wiele elementów. Sama organizacja kąpieliska, bezpieczeństwo, czysta woda. Wyjaśnia dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu Andrzej Bejnarowicz. A kołobrzeskie szerokie plaże chwalą także turyści. To jest to, co się właśnie podoba. Plaże są poszerzone, no i oczywiście to, że są strzeżone plaże. Jestem pierwszy raz w Kołobrzegu i plaża jest bardzo ładna. Przede wszystkim jeśli chodzi o czystość. Dodajmy, błękitne flagi przyznawane są kołobrzeskim kąpieliskom od 5 lat. I na koniec w serwisie Trójki Chicago trwa tam największy festiwal jedzenia na świecie. Serwowane są dania z całego świata. Serwowana jest też muzyka na żywo. Z jednej strony coś dla ucha, z drugiej coś dla podniebienia. Festiwal Taste of Chicago. Odwiedza Jan Pachlowski. Historia Taste of Chicago rozpoczęła się w 1980 roku. Nieoficjalnie festiwal ten nazywa się największym obżarstwem na świecie. Podczas jego trwania obejrzeć można pokazy najlepszych amerykańskich kucharzy, a w przerwach między jedzeniem posłuchać muzyki podawanej na żywo. Swoje narodowe potrawy oprócz Amerykanów prezentują Australijczycy, Wietnamczycy, Chińczycy czy Irlandczycy. W tym doborowym towarzystwie nie może zabraknąć również polskiej kuchni. Serwowane są m.in. pierogi. W 1994 roku na stoisku jednej z polskich firm gastronomicznych gościł prezydent Bill Clinton, który zajadał się wówczas naszymi kulinarnymi specjałami. Niestety teraz pogoda bardzo daje się we znaki. W sobotę ze względu na duże opady deszczu organizatorzy zdecydowali się na czasowe zamknięcie imprezy. Setki litrów oliwy, na której smaży się podczas festiwalu, później zostanie użytych przy produkcji biopaliw. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Dziś sporo rozpogodzeń i przejaśnień miejscami, jednak więcej chmur i zwłaszcza w północnej części kraju możliwe są opady deszczu. Lokalnie także burze, zwłaszcza na północnym wschodzie, nizinie szczecińskiej i ziemi lubuskiej. W Suwałkach dziś 21 stopni, w Białymstoku, Gdańsku i Olsztynie 22, w Warszawie i Lublinie 24 stopnie, w Krakowie i Poznaniu 25, a najcieplej będzie we Wrocławiu 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po tablet Samsung Galaxy Tab 4, ekran 7 cali, 4-rdzeniowy procesor, modem LTE, tryb dla dzieci za 999 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 12 lipca. Białka Tatrzańska. Parking przy Kotelnicy. Niedziela, 13 lipca. Jastrzębie Zdrój. Stadion Miejski. Zagrają Maryla Rodowicz, Patrycja Markowska i formacja Nieżywych Schabów. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Wojciech Mann wita się bardzo uprzejmie. Również robi to Iwonka Kunewa przy konsolecie i Hanika Wachowicz przy telefonach i w różnych innych miejscach. 9:07. Dla jednych to bardzo wcześnie, dla innych właściwie już po obudzeniu, dla jeszcze innych pełny dzień. A dla tych, którzy jeszcze nie bardzo wiedzą, czy się obudzili, coś na przebudzenie. Troublemaker Black Eyed Sun. To był tytuł tego utworu. Ale jak zawsze przypomnę, jak możemy się komunikować, a głównie jak Państwo mogą się odzywać do nas. 2273 to wiadomo, numer telefonu, a także mailowo man@polskieradio.pl i SMS 71335. Piosenka Troublemaker to jest pierwszy utwór. Właściwie trudno powiedzieć, że na płycie, bo to jest album, wydawnictwo trzypłytowe, dwa CD i jedna płytka DVD. I wszystko to pięknie opakowane ze zdjęciami w takim rozkładanym albumiku. A wykonawcy to grupa angielska The Choir Boys, których darzę sentymentem od bardzo dawna. Powiadam od bardzo dawna, bo oni na rynku funkcjonują już kilkadziesięcioleci i wciąż robią swoje. Jeśli ktoś tego typu grania, takiego pub rockowego, brytyjskiego nie lubi, No to nie lubi ich od kilkudziesięcioleci. Ja akceptuję, lubię te energie, lubię te gitary, które tutaj grają przez te wszystkie lata bardzo głośno i mocno, i lubię również głos wokalisty, kiedyś tam nawet troszkę porównywanego do Roda Stewarta, lekka chrypka energia. Lata mijają, a oni wciąż w formie, tak mi się wydaje po wysłuchaniu tego albumu Black Eyed Sons. I myślę, że państwu, tych, którzy lubią takie rock'n'rollowe występy, to powinno przypaść do gustu. Dwa utwory jeszcze dla państwa w tej chwili wybrałem. Sprawdzę tylko tytuły, żeby nie było tak, że ja nie podaję, bo potem państwo pytają, co to było, co to grało. Stubborn Kinda Heart, czyli uparte jak muł serce. I później jeszcze będzie spokojniejszy nieco The Messenger. Oto The Choir Boys po latach wciąż pełni energii. I can see the warning, saw it from the start. Those angels and the demons keep tearing us apart. 'Cause you know my secrets, and don't you say you don't. I got a certain kind of feeling, I got a stubborn kind of heart. Got a stubborn kind of heart that gets in my way every single minute, every single day. When I feel it beating, can't you see the scars in the stubborn kind of heart? Wake me in the morning with another cigarette. I know you must be hurting bad things that I said. I really shouldn't have done that. I wish me out of control. Will I ask for your forgiveness? Never really know. Got a stubborn kind of heart that gets in my way every single minute, ruins every single day. When I feel it beating, can't you see the scars in my stubborn kind of heart? My stubborn kind of heart. Well, I can feel it, I can see it, But I know I'm dreaming. Still I feel the same for you. This ship was sailing, caught fallen angels. You walking waters, I laid my cards right on the table. This ain't no game I'm playing. What you think your mouth just saying? I got to get a message to you, babe. Why'd you keep me hanging so long? Oh, message to you. So strong. Oh yeah. When was I allowed to say a word that wasn't mine? I took a journey through a life that's always closed. Well, I won't stop or give it up. That's how I'm living. I'll bite my tail just for you. This ship was sailing through stormy waters. I sailed on by a thousand times lost. This ain't no game I'm playing. What you thinking? I'm just saying I got to. Got to get a message to you, babe. Why'd you keep me hanging so long? Oh, a message to you, babe. Had you had a feeling so strong? Strong. Choir Boys. Powiedziałem, że to duży album, dwa krążki CD i DVD, czyli materiału również do nadania w audycji sporo, a więc pewnie nie odłożę tej płyty tak prędko na bok i jeszcze Choir Boys będą powracać z innymi utworami z tego zestawu, czy to tu, czy w piątkowej porannej audycji, zobaczymy, ale no, uparłem się, to będę nadawał. Pora teraz na inną płytę, która powstała w okolicznościach, powiedziałbym, jak na współczesne technologiczne czasy, dość nietypowych i powiedziałbym niezwykle archaicznych, ponieważ cały ten album został nagrany na werandzie u jednej pani w sposób akustyczny niemal całkowicie. No oczywiście były mikrofony, były jakieś urządzenie rejestrujące, ale i dokumentuje to zdjęcie. Naprawdę to robi wrażenie takiego powrotu do naturalności, bez tych wszystkich komputerów, bez tych poprawiaczy, ulepszaczy. No więc i w brzmieniu to jest również wyczuwalne. To w ogóle jest dość interesujące przedsięwzięcie. Zespół nazywa się Willy Sugar Cups i dość szybko można rozszyfrować genezę tej nazwy, ponieważ to jest, no, znowu pewnie nadużywane określenie supergrupa, ale to jest przedsięwzięcie być może nawet tylko jednorazowe, w którym spotkało się kilkoro artystów o udokumentowanych dokonaniach, to dobrych dokonaniach. Ci państwo to Will Kimbrough, Grayson Capps, którego niedawno nową płytę na antenie prezentowałem, i jeszcze pani Sugarcane Jane. I właśnie u niej w domu, a konkretnie przed domem, ci muzycy zebrali się i nagrali podczas jednego posiedzenia całą tę płytkę, którą nazwali właśnie, tak jak powiedziałem, Willy Sugar Cups, czyli od swoich imion i nazwisk. I za chwilę usłyszymy również utwór, który jest tak samo zatytułowany, bo oni większość materiału sami stworzyli podczas tej sesji. To bardzo amerykańskie, a jednocześnie dowodzące po raz już nie wiem który tego, jak Amerykanie szanują swoją tradycję, jak lubią mieszać stylistyki wynikające z historii poszczególnych gatunków muzycznych, które tam w Ameryce nie tylko powstawały, ale mieszały się, tworzyły nowe warianty, i to wszystko w tej muzyce słychać. Dwa nagrania: Willy Sugar Cups i Energy. Up your guitar and sing us all a song about the people that you've seen, the places that you've gone. Tell us all the news from across the land. Show us all the calluses you got on your hands. Believe you've been gone too long, boy. Sugar. Pick up your lap steel, pick up your mandolin, give us a little bit of banjo, some sweet violin. Folks are suffering all across this land. Woody Guthrie is long gone, won't you give us your helping hand? sing your songs of angels, sing your songs of love. Give us your sweet music so we can rise above the poverty, rise above the greed, rise above hypocrisy, rise above disease. Yes, we like to think it's more Willy Sugar Caps, nagrane tak, jakby to można było nagrać całe lata temu. A całe lata temu powstała płyta zespołu, który odkryłem ponownie po latach, The Other Half, amerykańska grupa z Kalifornii, która przypomni, jak to się grało w 1968 roku. Już mówiłem o nich ciepło i nadal ciepło o nich myślę. Nadaje ich dość długie nagranie What Can I Do For You, również z dedykacją dla Marzeny z Zielonej Góry, z podziękowaniem za list i w pewnym sensie dla jej brata, choć to nie dokładnie to, o co prosiła. Nagrali płytę, przepadli, płyta przepadła, a tu nagle w Polsce XXI wieku wypływa w jakiejś audycji w programie trzecim. Tak to bywa. Antek Pieku, dzień dobry. Taka audycja. Cześć. No właśnie. Patrzę przez okno, a tam znowu się schowało. Daje się. A już była nadzieja. I nie wiem, kto jest, może mi przypomnicie, albo słuchacze, kto jest autorem powiedzenia: nie jeżdżę na Mazury, bo nie schnie. Więc teraz była szansa, że wyschnie i ci wszyscy, prawda, nieszczęśni już wystawili te swoje uprane dzisiaj rano manatki. Ja nie, ale podobno przez tydzień wyschnie. Wakacje, wakacje, a my tu musimy grać Rolling Stonesów, bo taka jest moja rola w tej audycji między innymi. Z tym, że akurat tu w tym numerze Rolling Stonesi wchodzą na terytorium Prince'a. To jest bardzo ciekawe. Oh. No właśnie, to posłuchaj. Suck on the Juggler. Myself to myself. To może być zaskoczenie dla niektórych mniej uważnie śledzących działalność Stonesów, bo to takie funkowanie i trochę dżemowe, jak na płytnak, jak na kawałek z płyty, która miała dużo przebojowych numerów, to dosyć nietypowe. Tutaj dużą rolę na siebie wziął Jagger jako harmonikarz, nie tylko jako wokalista. Wszyscy się bardzo postarali. Teraz Mistrz, czyli Prince, z tym, że tak jak tam, jak mówię, się wszyscy starali bardzo ten kawałek dopieścili, to Prince owszem dopieścił, ale gra sam na wszystkich instrumentach, czyli gitara, bębny, no oczywiście wokal, cała aranżacja, to on z Graffiti Bridge, utwór, którego tytuł właściwie najlepiej definiuje treść, Tick Tick Bang, Prince. Ooh, I can't hold it. Ow! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang. Then you go home. You like ice cream. Ooh, I got to get you, got to get you before you're all gone. You're such a bombshell. If I ever get you, ever get you, ever get you, then we'll tell them how long I last. Bang all over you. Bang, bang all over you. Bang, bang, bang, bang, bang. Time you tick, I'd rather you bang. But you leave me in a fire sweat. Leave me in a fire sweat. You like a good pill. All I need is two, and it's only to you. You're the best stuff that I could get. You're such a bombshell. If I ever get you, ever get you, ever get you, then we'll tell them how long I last. Before I bang all over you. Kicking all over me. Ooh, I can't hold it. Ooh, it's kicking all over me. You such a creepy. Let me taste your honey, taste your honey, taste your honey for a gourmet. You're so simpering. Ooh, I like a chain around my hip. I want a 24K relationship. So baby, don't spit me out. Nie da się przy tym spać, więc dobra pobudka na rano, bo wydaje mi się, że zaczęło się wszystko od bitu. Tak go zafascynował ten pomysł, że cała reszta tego utworu powstała wokół tego hałasu. No i hałas narastał. Dla mnie przyjemność, nie wiem jak dla państwa. Ale ciekawe, jak on sam wszystko nagrywał, czy on sam siebie ochrzania, jak coś zepsuje jako basista, albo na przykład gitarzysta. Nie, mi się wydaje, że on ma takie ego, że mu się podoba, jak schrzani, to znaczy, że wymyślił nowy rodzaj harmonii. A może to być, rzeczywiście. Pozostaje moim faworytem na w związku z tym i bez związku także. Jak już mowa o bębnach, rytmach, no to się nie mogę powstrzymać i wystąpi zespół The Police, a głównie Stuart Copeland, no bo to jego zespół, jego pomysł, jego brzmienie, szczególnie w tym utworze One World, to tu są wszystkie jego możliwe pomysły perkusyjne, które uczyniły z niego, jak to się wtedy mówiło, najgorętszą pozycję na rynku pop, na przełomie lat 80. i 90., bo to jest od 70. do 81., od 79. do 81. oni byli największą grupą na świecie. Znaczy, że największy hałas, sprzedaży, obłęd, szaleństwo i wszyscy się doszukiwali nowej muzyki właśnie w tym i zresztą z sensem, bo wpływ Police, a szczególnie właśnie rytmicznych pomysłów Stuarta Coplanda rozlał się na cały świat, łącznie z Polską, jak wiemy. Police, Ghost in the Machine, płyta 81, One World. We have this little dimension. Teraz wystąpi zespół Magic. Źródła w zasadzie milczą, większość źródeł na temat tego zespołu. Nagrali coś w latach hipisowskich. Kocham ten okres, bo mogę sobie o nim tylko wyobrażać różne rzeczy oraz jego krzywą wersję tutejszą, którą znam, musiał jakoś dopasować do tego. Zespół Magic się świetnie musiał bawić w ogóle w życiu, a nagrywając to, jak kocham te książeczki dołączone do płyt, gdzie opisuje ktoś ze znajomych na ogół w takich przypadkach. No, wchodzili do studia, lider przypomina sobie, że był jeszcze jeden gość i twierdzi, że coś z nami nagrał. No, tego typu są to wpisy. To bracia Dwayne i Nick King gdzieś z Ameryki mają zdjęcie z Michigan, taki jest podpis, w związku z tym tyle o tym wiemy. Bawili się dobrze, zresztą ten kawałek króciutki, który za chwilę nadamy, to też taki trochę biesiadny w stylu, więc bawcie się dobrze. Cześć. Pocket. Think you're gonna have some fun. Put your little paw on the moon now and find it's already been done. Who am I to say? I'll just play. Yeah. To have people tell you things you already know, and feel they've done their part, and the rest is your show. Oh no, who am I to say? Am I to say, senorita? Who am I to say? Hey. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład kamera sportowa Sony z nagrywaniem filmów Full HD i funkcją Wi-Fi za jedyne 749 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Prowadzisz firmę, masz jeden cel, być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą, 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Wybiła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 lipca. Radosław Rus, zapraszam na serwis Trójki. Po krwawej sobocie noc spokojna i spokojny jest także poranek na wschodzie Ukrainy. 6 na 10 katolików nie chodzi regularnie na msze, informuje Kościół w Polsce. Kto wygra mundial, Niemcy czy Argentyna? Bardzo wiele zależy od dyspozycji Messiego. To opinia eksperta, za chwilę powiemy także o futbolowej gorączce we Włoszech. Na początek wschodnia Ukraina, tam po ostatnich krwawych starciach noc minęła dość spokojnie. Nasz korespondent informuje, że prorosyjscy separatyści zaatakowali jeden posterunek ukraińskiej armii, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Piotr Pogorzelski. W Doniecku słychać było pojedyncze eksplozje w niektórych dzielnicach. W jednej z nich zerwane zostały linie elektryczne, ale brygady nie mogą przystąpić do remontu, ponieważ obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Wczoraj na przedmieściach Doniecka zginęło 9 osób, w tym 10-letnie dziecko. Władze twierdzą, że strzelają separatyści, którzy wykorzystują wyrzutnie rakiet Grad. Inna grupa bojówkarzy przemieszcza się po mieście ciężarówką, z której oddaje pojedyncze strzały za pomocą moździerza. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony poinformowała też, że wczoraj rosyjskie wojska weszły na 3 kilometry w głąb terytorium Ukrainy. Celem Rosjan było utworzenie korytarza dla transportu broni dla separatystów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I informacja z ostatniej chwili w serwisie Trójki. Pożar w Szamotułach, palą się budynki byłej fabryki mebli. Strażacy ewakuowali 7 mieszkańców pobliskiego domu, a teraz bronią go przed ogniem. Do tej informacji będziemy będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. W polskich kościołach wiernych coraz mniej, w kraju, w którym prawie 90% mieszkańców deklaruje, że jest członkiem kościoła katolickiego, tylko 39% chodzi regularnie na mszę. Najmniej od lat. To są dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. O szczegółach Grzegorz Maciak. Polacy przestają chodzić na msze w ciągu ostatnich 10 lat. W niedzielę jest ich 2 miliony mniej, podał Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Dr Paweł Borecki z Katedry Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego. Im wyższy jest poziom bezpieczeństwa czy